Lecz iść powiedz na osiedlu, że znalazłeś swego Boga. Jego liczba to 3 szóstki, że ma na imię kobra. I żywego w kościołach u fałszywych proroków. Jego Biblię na kompaktach mają dilerzy na rogu. Powiedz na ulicach, że to on wyzwoli hip-hop. I że za Majkiem jest prawdziwym mistrzem jak Pitrock. Ma nieludzkie flow i nadludzkie umiejętności. Słynne z tego, że dla wrogów pozostaje bezlitosny. Jak Arkham i Szczam na pedalskie hity S. Mają swój świat, a dla mnie to świat według kiepskich. Tu liczy się prestiż jak na oscarowej gali. Kompletnie w chuju mamy to, co teraz jest na fali. Ziomek, to Fata M, reprezentant na mikrofonie. Przeklęty skurwiela dla ciebie nowy Mesja. To jest kobra, prawdziwy rap dla ulic i dla progu. To jest kobra, Fata M, świeży tlen dla hip-hopu. To jest kobra, czas Poznań, miasto grzechu. To jest kobra, ten rap według własnych reguł. To jest kobra, prawdziwy rap dla ulic i dla progu. To jest kobra, Fata M, świeży tlen dla hip-hopu. To jest kobra, czas Poznań, miasto grzechu. To jest kobra, ten rap według własnych reguł. Dzięki takim jak ja MC rap z Poznania ma się dobrze. A każdy mój kawałek tworzy na twym mózgu obrzęk. Czysty hardcore, zakazany owoc rapu, który ma destrukcyjny wpływ na umysły Polaków. Jebać wzór dla dzieciaków, słuchaczami są z wyboru. Jedni kochają mój rap, inni pierdolą na forum. Ale kurwy bez honoru nie odbiorą na pozycji. Kupiłeś płytę, szczerze gratuluję inwestycji. Nie gramy dla policji, dla politycznych partii. Księża i pedały już się zaczynają martwić. Jak jacyś lecą fora w poszukiwaniu nowych singli. Bo dzięki nam wyjadą na wakacje do Indii. Ej, powiedz na ulicach, że to gówno ryje dekiel. Że robię dobry rap i chcę robić na nim bekiel. To Fata M, reprezentant Kobra Solo. I mój hip-hop, który molestuje cię jak krolo. To jest kobra, prawdziwy rap dla ulic i dla progu. To jest kobra, Fata M, świeży tlen dla hip-hopu. To jest kobra, cały czas Poznań, miasto grzechu. To jest kobra, ten rap według własnych reguł. To jest kobra, prawdziwy rap dla ulic i dla progu. To jest kobra, Fata M, świeży tlen dla hip-hopu. To jest kobra, cały czas Poznań, miasto grzechu. To jest kobra, ten rap według własnych reguł. To jest kobra. To jest kobra. To jest kobra. To jest kobra. To jest kobra. To jest kobra.